Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يبدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني في الله رحمنا رحمكم الله Kita ambil satu malam kita insyaallah untuk membaca kitab Aqidah. Kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahai rahimahallahu taala. Al-Imam Al-Barbahai rahimahallahu ta'ala Nisbah. Al-Barbahai Nisbah. Nama beliau adalah Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari. Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf rahimahallahu ta'ala. Wahuwa min kibaril Hanabilah, termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali. Belajar kepada murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahallahu ta'ala, di antara kepada Imam Al-Marrudi rahimahallahu ta'ala. Syarh Sunnah sebutan Syaikh Salih Fauzan hafizahallahu ta'ala. As-Sunnah yang dimaksud dalam kitab ini, Syarh Sunnah, adalah tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah yang ma'ruf di dalam kitab mustalah, ucapan Nabi atau perbuatannya atau takrirnya. Yang dimaksud dengan syarhus sunnah, as-sunnah di sini tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, syarah yakni al-bayan. Beliau rahimahullah tahbibahallahu ta'ala, wa mana syarah al-bayan, laisa ma'nahu annahu yasrah kitaban mu'ayyana atau yufassir kitaban mu'ayyana. Bukan maksudnya beliau sedang menjelaskan, mensyarah kitab tertentu. Tetapi makna syarh sunnah yakni penjelasan tentang tariqatul rasul, tentang jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fardillah rahimah rahimahkumullah. Kitab Syarh Sunnah, kitab yang sangat penting kita baca, dan para ulama kita memberikan ihtimam yang besar. Di antara yang dihadapan ana ini ada dua syarah, Syarah Desa Salih Fauzan hafizahullah dan Syarah Syarabi'. Juga Syekh Ahmad Najmi rahimahullah memiliki syarah, dan para ulama yang lainnya. Berkata Imam Al-Barbahai rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah kitab beliau, kata beliau, alhamdulillahilladzi hadana lil-islam wa manna alayna bihi wa akhrajana fi khair ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal-hifza mima yakrahu wa yashatu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-imam al-barbahi rahimahullah, al-hasan ibn Ali ibn Kharaf, alhamdulillahilladzi hadana al-islam, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada Islam. Wa manna alaina bihi, dan memberikan anugerah kepada kita dengan Islam. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan telah mengeluarkan kita pada umat yang terbaik. Fanas'aluhu at-tawfiqa, maka kita minta kepada Allah taufiq, agar Allah senantiasa memberikan taufiq kepada kita kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan kita minta Allah menjaga kita, menjaga supaya tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah benci, Allah murkai. Ini mukaddimah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadihi khutbatul kitab, inilah khutbah kitab beliau dalam mukaddimahnya. Fabada'a bilhamdulillah amalan bisunnah, beliau memulai kitab dengan alhamdulillah sebagai bentuk pengamalan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahmadullah wa yusni alaihi fi kitabatihi wa mukhatabatihi, wa hakadha kana salafus salih wa ahlul ilmi. Yabda'una kutubahum bi bismillahirrahmanirrahim iktidan bil kitabil aziz wa bilhamdulillahi rabbil alamin iktidan bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah, menyanjungnya dalam kitab-kitab beliau, dalam tulisan-tulisan beliau. Demikian juga salafun salih, para ulama, mereka memulai kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk iktida mengikuti Al-Quran, kitabul Allahil Aziz, dan juga memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin iktida bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam khutbatul hajah, beliau memulai khutbah beliau, ucapan beliau dengan hamdalah. Qulillahi rahimana rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi hadana lil-islam. Kata beliau, kata Syaikh Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-islamu akbaru ni'matin, Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mesti berhamdalah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan Islam yang Allah berikan kepada kita. Al-Islam akbaru ni'matin, kama qala ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Qala syekh, kata Syaikh Fauzan hafizahullahu ta'ala, fabil islami tammat ni'mat ala muslimin. Ya, dengan Islam sempurnalah kenikmatan yang didapat oleh kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita bergembira dengan Islam yang kita dapat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Yunus yang sudah kita baca dalam tafsir, Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Iya, katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Wa birahmatihi, dan rahmatnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Falyafrahu, silakan kalian bergembira dengan Islam yang karuniakan kepada kalian, dan dengan rahmat Allah Al-Quran yang turun kepada kalian. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi hadana lil-islam, adalah al-i'tiraf, bentuk pengakuan, bi annal fadlillahi ta'ala fi hidayatika lil-islam, bahwasanya karunia semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bimbingan hidayah kepadamu kepada Islam. Nah, ucapan beliau rahimahullahu taala, atau sebelumnya, sibahu jannah lamma dakhala jannah, ketika mereka masuk surga, mereka pun bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hidayah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman mengisahkan bagaimana ucapan mereka ahli jannah ketika masuk surga. Mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada ini. Kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah tersebut kepada kita. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa manna alaina bihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita dengan Islam. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan Allah telah mengeluarkan kita pada umat yang terbaik, sebagaimana dalam surat Al-Imran. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala sabbiya rahimahullahu ta'ala, fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, dan kita minta kepada Allah taufik, ya, untuk senantiasa memberikan kepada kita taufik, membimbing kita, memberikan ilham kepada kita untuk melakukan perkara-perkara al-cintai dan Allah ridai. Ada nasihat yang penting dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala terkait dengan poin ini. Kata beliau, al-insanu yas'alullaha as-sabat walau kana ya'riful haqqa wa ya'malu bihi wa yataqiduhu. Kata beliau, seorang insan, seorang manusia, hendaknya minta kepada Allah as-sabat, berdoa minta kepada Allah kekokohan di atas agama Allah, walaupun dia tahu al-haq, walaupun dia telah mengamalkan al-haq, walaupun dia telah meyakini akidah yang benar, akidah yang hak, tetap dia harus minta ashabat. Kenapa kata beliau? Fala ya'manu an yaziga wa yuftana biyan ta'tiya fitanun wa tajtahuhu wa yadhilla an sabidillah. Karena kata beliau rahimahullah, tidak aman walaupun dia telah tahu al-haq, walaupun dia telah mengamalkan al-haq, walaupun dia telah meyakini al-haq, iya, dia tidak aman dari kesesatan, dari penyimpangan, yaitu iya, datang kepada dia fitnah-fitnah, syubhat, ujian-ujian yang kemudian bisa saja menghempasnya dan menyebabkan dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah-fitnah yang datang tersebut. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, mengajarkan doa, ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Qala kata bihafidahullahu ta'ala, wa qala al-Khalil alaih salatu wassalam, ini Ibrahim alaih salam, bidu'aihi wajnubni wabaniya an'abud al-asnam, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Berdoa untuk dirinya, untuk anak-anak turunannya, agar dijauhkan dari penyembahan berhala. Karena kata beliau, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, karena berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Padahal beliau adalah imam, beliau adalah qudwah. Inna Ibrahima ummatan qudwatan. Kata beliau, khauf ala nafsi, Ibrahim alaihi salam mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan, penyembahan berhala, minta dijauhkan darinya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hakadha kullama qawiya imanul insan billah fa innahu yakhafu wa la ya'manul fitan wa la yuzakki nafsa bal yas'alullaha thabat wa husna khatimah da'iman wa abada wa yakhafu min su'il khatimah wa yakhafu min al fitan wa yakhafu min al zayl wa al dalal wa min du'ati su'. Kata beliau rahimahullah atau hafizahullah, demikianlah. Semakin kuat iman seseorang, maka dia akan semakin khawatir dan tidak merasa aman dari fitnah-fitnah yang datang. Semakin kuat iman seseorang, maka dia tidak akan pernah mentazkiyah dirinya, menganggap dirinya telah aman. Ujub. Bahkan dia akan senantiasa meminta kepada Allah sahabat, dia minta kepada Allah husnul khatimah daiman wa abad, terus menerus dia minta kepada sahabat dan husnul khatimah. Dia takut dari husnul khatimah, dia takut dari fitnah-fitnah yang datang, dia takut dari penyimpangan, kesesatan, dan dia takut terkena subuhat, duat-duat asu para dai yang menyeru kepada babu jahannam. Kemudian ucapan beliau rahimahallahu ta'ala, wal hifza mimma yakrahu wa yaskhatu. Kita minta kepada Allah penjagaan agar terjaga dari perkara-perkara Allah benci, yang Allah murkai. Minta at-taufiq kepada Allah ridai, dan minta dijaga dari perkara-perkara benci dan Allah murkai. Ini khalifah rahimah rahimahumullah, muqaddimah dari Al-Imam Al-Badar rahimahallahu ta'ala, yang intinya adalah, yang pertama beliau mengajarkan kita untuk senantiasa bertahmid, memuji kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena Islam adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan. Nah, memuji Allah karena Allah telah mengeluarkan kita pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling banyak masuk surga. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah taufik, kepada perkara-perkara Allah ridai, nam Allah cintai, dan minta dijaga dari oleh Allah dari perkara-perkara Allah benci, Allah murkai. Adapun poin-poinnya akan disebutkan nanti kita baca pekan depan insyaallah.